أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون کیا یہ مشرق لوگ ایسوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں کہ جو معبودان باطلہ کسی چیز کو بھی پیدا نہ کر سکیں اور وہ خود ہی بنائے جاتے ہوں اور وہ ان کو کسی قسم کی مدد نہیں دے سکتے اور وہ خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے اور اے مشرکو اگر تم ان کو کوئی بات بتلانے کے لیے پکارو تو تمہارے کہنے پر نہ چلیں تمہارے اعتبار سے دونوں امر برابر ہیں خواہ تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو واقعی تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں سو تم ان کو پکارو پھر ان کو چاہیے کہ تمہارا کہنا کر دیں اگر تم سچے ہو کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہوں یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کسی چیز کو تھام سکیں یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں آپ اے نبی کہہ دیجئے کہ تم اپنے سب شرکا کو بلا لو پھر میری ذرہ رسانی کی تدبیر کرو پھر مجھ کو ذرہ مہلت مت دو یقیناً میرے مددگار تو اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے یہ کتاب نازل فرمائی اور وہ نیک بندوں کی مدد کرتے ہیں اور تم جن لوگوں کی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنی مدد آپ خود کر سکتے ہیں اور ان کو اگر کوئی بات بتانے کو پکارو اس کو نہ سنیں اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے مشرکوں کے گونگے بہرے اندھے بے بس اور عاجز ہاتھ کے اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ معبود وہ مشرکین جو اللہ تعالیٰ کے بجائے اوثان و اسنام یعنی تودوں جھنڈوں درگاہوں بتوں وغیرہ کی عبادت کرتے ہیں انہیں تنبیہ ہو رہی ہے کہ یہ اسنام اور یہ تمہارے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے جھوٹے معبود بھی اللہ کی مخلوق ہیں ایک بنائی ہوئی چیز ہیں کسی بات کی بھی ان کو قدرت حاصل نہیں نہ وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ ان میں دیکھنے کی طاقت ہے نہ وہ اپنی عبادت کرنے والوں کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ یہ تو بے جان ہیں رکے تھمے ہوئے ہیں حرکت تک نہیں کر سکتے بلکہ ان کے عبادت کرنے والے ان سے کہیں افضل ہیں کہ سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں چھو سکتے ہیں پکڑ سکتے ہیں اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ کیا ان پتھروں کے بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہوں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے سنو یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں وہ ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے خواہ سب کے سب ہی مل کر کیوں نہ کوشش کریں بلکہ مکھی اگر ان کے کھانے کی کوئی چیز لے اڑے تو وہ اس سے واپس تک نہیں لے سکتے طالب اور مطلوب یعنی مانگنے والا بھی اور وہ کہ جس سے مانگا جا رہا ہے دونوں کس قدر ضعیف و بے قدرت ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں پہچانی بے شک اللہ تعالیٰ بڑے قوی اور عزیز ہیں مکھی ایک حقیر غذا بھی ان سے لے اڑے تو اس سے چھڑانے کی طاقت نہیں رکھتے جس کی یہ صفت ہو وہ کیسے رزق دے گا یا مدد کرے گا جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ اے مشرکو اتعبدون ما تنحتون کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کو خود اپنے ہاتھ سے تراش کر گھڑ لیتے ہو؟ پھر فرمایا کہ وہ اپنی عبادت کرنے والوں کی ذرا بھی مدد نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اگر کوئی ان کے ساتھ برا برتاؤ کرے تو خود اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے۔ جیسے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے بتوں کو توڑ پھوڑ دیتے تھے اور ان کی انتہائی اہانت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مار مار کر ان بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بت خانے کے سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ لوگ آ کر اس بڑے بت سے پوچھ لیں کہ یہ کیا ہوا اور کس نے کیا۔ معاذ ابن عمرو ابن الجموع اور معاذ ابن جبر رضی اللہ عنہما دونوں جوان تھے، مسلمان ہو چکے تھے۔ مدینے میں رات کے وقت مشرکین بتوں کے پاس جاتے اور ان کو توڑ دیتے، اگر وہ لکڑی کے بنے ہوئے ہوتے تو ان کو توڑ کر جلانے کے لیے بیوہ غریب عورتوں کو دے دیتے تاکہ ان کمبخت مشرکین کو کچھ عبرت ہو اور اپنے عمل اور عقیدے پر کچھ غور کریں۔ عمرو بن جموع اپنی قوم کا سردار تھا، اس کا ایک بت تھا، وہ اس بت کی عبادت کرتا تھا، اس کو خوشبوئیں ملتا۔ وہ دونوں نوجوان رات کے وقت اس کے بت خانے میں جاتے، اس کے سر پر غلاظت کرتے۔ عمرو بن جموع آتا تو بت کو اس کیفیت میں دیکھتا تو اس کو دھوتا، خوشبوئیں ملتا اور اس کے پاس تلوار رکھ دیتا اور کہتا کہ اس سے مدافعت کرو، یعنی خود کا بچاؤ کرو۔ دوبارہ یہ لوگ ایسا ہی کرتے اور ابن جموع پھر دھوتا، صاف کرتا، پھر اس کے پاس تلوار رکھتا۔ آخر کار ایک دن ان دونوں نے اس بت کو نکالا اور ایک کتے کی لاش سے اس کو باندھ دیا اور ایک رسی کے ذریعے ایک باولی میں لٹکا دیا۔ جب عمرو بن الجموع آیا اور یہ کیفیت دیکھی تو اس کو عقل آ گئی کہ وہ بت پرستی کے اندر اعتقاد باطل رکھتا ہے، چنانچہ وہ کہنے لگا کہ اگر تو اے بت سچ مچ رب ہوتا تو کوے میں کتے کے ساتھ پڑانا ہوتا۔ پھر وہ اسلام لے آیا اور اچھا مسلم رہا اور جنگ احد میں شہید ہوا۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے گو کہ ضعیف ہے، لیکن اس میں بتوں کی جو عاجزی اور بے بسی کا ذکر ہے وہ تو حقیقت پر مبنی ہے۔ فی الواقع بتوں کی اور ہر اس جھوٹے معبود کی کہ جس کو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے گھڑ رکھا ہے یہی حالت ہوا کرتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ کبھی تمہاری پیروی نہ کریں، یعنی یہ بت کسی کی پکار نہیں سن سکتے، ان کو پکارنا نہ پکارنا دونوں برابر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میرے باپ، عبادت نہ کیجئے ایسی مورتی کی جو نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے، نہ آپ کے کچھ کام نکالتی ہے۔ پھر فرمایا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جیسے یہ بت پرست، بلکہ بت پرست ہی ان بتوں سے اچھے کہ سنتے، دیکھتے اور چھوتے تو ہیں۔ پھر فرمایا کہ اچھا، اپنی مدد کے لیے اپنے شریکوں کو بلاؤ اور مجھے چشم زدن کی بھی مہلت نہ دو، اور میرے خلاف جی کھول کر کوشش کر دیکھو۔ میرے مددگار تو وہ اللہ ہیں جنہوں نے کتاب نازل فرمائی، وہ اللہ نیکوکاروں کے والی ہیں، وہی اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی وافی ہیں، وہی میری مدد کریں گے، اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے، میں مجبور ہوں تو اللہ ہی کا۔ وہ دنیا اور آخرت میں نہ صرف میرے بلکہ میرے بعد بھی ہر نیکوکار کے سرپرست ہیں، جیسا کہ ہود علیہ السلام نے اپنی کافر و مشرک قوم کے جواب میں فرمایا تھا، جبکہ آپ کی قوم نے آپ پر یوں تہمت باندھی کہ تم پر اے ہود ہمارے خود ساختہ ہاتھوں کے بنائے ہوئے معبودوں کی کچھ مار پڑی ہے، جبھی تو تم ایسی بہکی بہکی باتیں کرنے لگے ہو۔ تو ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتا ہوں اور صاف صاف کہہ دیتا ہوں کہ میں تمہارے شریکوں سے نفرت و بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، اچھا تم سب مل کر میرے ساتھ کچھ شرارت کر دیکھو، اور ہاں دم بھر کے لیے مجھے بچاؤ کی مہلت بھی نہ دینا، تم میرا کیا بگاڑو گے، میرا بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پر ہے، وہ اللہ میرے اور تمہارے سب کے رب اور سچے معبود ہیں، زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی نکیل اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو، میرے رب سیدھے اور سچے طریق پر ہے۔ اور خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کافر و مشرک قوم سے فرمایا تھا کہ اے میری قوم، تمہارا کیا خیال ہے ان بتوں کے بارے میں جن کی تم اور تمہارے باپ دادا پرستش کرتے آئے ہیں؟ یہ لوگ تو میرے دشمن ہیں، مگر پروردگار اللہ تعالیٰ میرے دوست ہیں، اللہ ہی نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ٹھیک راہ پر چلائیں گے۔ اور جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ میں تو بری اور بیزار ہوں تمہارے ان معبودوں سے، مگر اپنے رب کا میں عبادت گزار ہوں، یعنی اللہ کا، جنہوں نے مجھے پیدا فرمایا اور پھر میری ہدایت فرمائی، اور اس کے پیچھے اس کو ایک کلمہ یادگار بنا چھوڑا شاید کہ یہ اپنی بات سے رجوع کریں اور اسی لئے اللہ نے فرمایا کہ وہ بت نہ تو تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ خاک نہیں سنتے تم ایسے سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف نظر کر رہے ہیں لیکن خاک کچھ نہیں دیکھتے وہ اپنی تصویری آنکھیں تم سے دوچار کر رہے ہیں جیسے واقعی دیکھ رہے ہیں لیکن وہ تو بے جان چیز ہیں اسی لیے ان سے ایسا معاملہ کیا جو ایک صاحب عقل کرتا ہو ان بتوں کی شکل تو تصویری شکل ہے اور انسان جیسے معلوم ہوتے ہیں تم دیکھتے ہو کہ گویا وہ تم کو گھور رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی طرف ہم کی ضمیر پھیر دی جو انسان کی طرف پھیری جاتی ہے حالانکہ بے جان چیز ہا کی ضمیر کے مستحق ہوتی ہے سدی اس سے بتوں کے بجائے مشرکین مراد لیتے ہیں لیکن پہلا ہی خیال صحیح ہے کہ ان سے مراد بت ہیں اللہ اس امت کے تمام کلمہ پڑھنے والے ان مسلمانوں کو توفیق دے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر درگاہوں جھنڈوں تودوں ٹیلوں مرشدوں اور استھانوں کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت میں لگے ہوئے ہیں اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو سجدہ ہو رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے لیے رکوع کیا جا رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کے نام کی نمازیں صلات غوثیہ وغیرہ پڑھی جا رہی ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے نام جانور ذبح کیے جا رہے ہیں کہیں پیران پیر کے نام پر 12 ربیع الاول کے موقع پر 11ویں کے نام سے کہیں فلاں مرشد کے نام پر کہیں فلاں بابا کے نام پر کہیں فلاں جھنڈے کے نام پر اور بہت ساری شرکی قسمیں اس امت میں پھیلی ہوئی ہیں اللہ تمام مسلمانوں کو شرک جیسے ظلم عظیم کی نحوست اور اس کی سنگینی کو پہچان کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی توحید کو پہچان کر اس کو اپنا کر اس پر تادم حیات عمل پیرا رہنے کی نیک توفیق بخشے آمین.